1099 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 20 listopada. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Trost. Polski MSZ wyda 100 milionów dolarów na zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy, ogłosił w Brukseli Radosław Sikorski. Zderzenie pociągów w Czechach, rannych kilkadziesiąt osób. Dzieła Magdaleny Abakanowicz zostaną pokazane w Paryżu. To pierwsza znacząca wystawa artystki nad Sekwaną. Polska kupi amerykańską broń i przekaże Ukrainie. Przed miesiącem podczas Narady Ministrów Obrony Państw NATO w Brukseli chęć udziału w programie zgłosiła ponad połowa sojuszników. Polska wtedy informowała, że na razie nie bierze udziału, ale nie wykluczyła zmiany decyzji w przyszłości. O tym, że Polska jednak kupi broń dla Ukrainy, poinformował w Brukseli minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Zamierzam z budżetu, który już mam w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jeszcze przed końcem roku przelać 100 milionów dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy w ramach programu PUER, z którego kupujemy amerykańskie uzbrojenia. Szef naszej dyplomacji bierze udział w Naradzie Ministrów Spraw Zagranicznych unijnych krajów w Brukseli. Jednym z tematów mają być ostatnie akty dywersji w Polsce. Szef MSZ-u ma się też domagać zaostrzenia unijnych sankcji wobec dyplomatów z Rosji i chodzi o to, by za każdym razem, kiedy rosyjscy dyplomaci chcą wjechać do unijnego kraju, była taka informacja w bazie. Kilkadziesiąt osób zostało rannych w wyniku zderzenia się dwóch pociągów na południu Czech w pobliżu czeskich Budziejowic. Ekspres uderzył w pociąg osobowy. Do wypadku doszło po godzinie 6. Na miejsce zdarzenia przybyły wszystkie okoliczne służby ratunkowe. Ponad 40 strażaków i śmigłowce. Od razu dokonano triażu rannych. Przetransportowano ich do szpitali w czeskich Budziejowicach. 5 osób jest ciężko rannych, 40 lekko. Nie są znane przyczyny zderzenia. Możliwe, że pociąg ekspresowy przejechał sygnalizację zakazującą jazdy. Badanie alkomatem wykluczyło obecność alkoholu u obu maszynistów. Trwa dochodzenie. Na miejscu są już też przedstawiciele władz. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Trwa Europejski Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. To dobra okazja, by porozmawiać o rosnącym problemie lekoodporności. Antybiotyki to bardzo szczególne leki, przypomina Magdalena Szukała ze Szpitala Uniwersyteckiego w Lublinie. One działają teraz, ale żeby działały przez długi czas, czyli chroniły nas przed zakażeniami bakteryjnymi, musimy ich używać racjonalnie. Dlatego, że bakterie, które my chcemy pokonać stosując antybiotyki, produkują mechanizmy oporności, czyli potrafią się bronić przed antybiotykami, których używamy. Eksperci przypominają, że antybiotyki działają tylko na bakterie, nie leczą chorób wirusowych, takich jak grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła czy oskrzeli. Antybiotyki należy stosować wyłącznie na podstawie recepty, nie używać pozostałości z poprzedniej kuracji. W Paryżu w Muzeum Beaubordel zostanie otwarta wystawa dzieł Magdaleny Abakanowicz. To pierwsza tak znacząca prezentacja twórczości wybitnej polskiej rzeźbiarki nad Sekwaną, a jej celem zapoznanie francuskiej publiczności z twórczością Abakanowicz, mówi dyrektorka muzeum. To zaskakujące, że postać tak ważna w historii XX wieku jest we Francji tak mało znana. Bardzo chcieliśmy naprawić tę niesprawiedliwość. Francja jest naprawdę mocno spóźniona w porównaniu z innymi europejskimi krajami. Były już przecież piękne wystawy w Londynie, Lozannie, a niedawno również w Oslo. Zainteresowanie twórczością Abakanowicz odżyło. Dla nas to wielkie wydarzenie. Wystawa nosi tytuł Osnowa istnienia. Pokazanych zostanie około 80 dzieł artystki, sprowadzonych m.in. z Polski, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Zamknięte szkoły, zakorkowane drogi i opóźnione pociągi. Zima daje się we znaki mieszkańcom Zjednoczonego Królestwa. Meteorolodzy zapowiadają, że mroźna pogoda i silne opady śniegu potrwają co najmniej do końca tygodnia. Brytyjczycy mają problem z dotarciem do pracy. Krajowe drogi są zakorkowane, a pociągi odwołane albo opóźnione. Najtrudniejsze warunki panują w Szkocji i północnej Anglii. Tam spadło najwięcej śniegu i termometry pokazują kilka stopni poniżej zera. Odwołane zostały pociągi dalekobieżne i niektóre połączenia promowe do Irlandii. Drogi w tym rejonie są oblodzone i zaśnieżone. Kierowcy podróżujący nad morskimi trasami skarżą się również na silny wiatr. Z kolei w Walii z powodu śliskiej nawierzchni doszło do karamboli. Auta stoją w gigantycznych korkach. W całym kraju zamknięto już kilkadziesiąt szkół, ale będzie więcej zamkniętych placówek, bo meteorolodzy zapowiadają, że jeszcze przed weekendem na wyspach szaleć będą potężne śnieżyce. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu także śniegu, nad morzem i w górach porywisty wiatr, na termometrach od zera na Podlasiu do plus 3 w centrum i 7 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. A my się uśmiechamy ponownie i mówimy Państwu dzień dobry w składzie Olga Szućko, Gosia Jakubowska i Justyna Grabarz. Będziemy tutaj jeszcze do 11. Must be sure these are the signs, 'cause I've been here a million times before. So tell me when it's coming around, coming around. I think I see you coming to town, hunting me down, pulling me around. Tell me if I'm bringing you down. Travis i Coming Around to nasze rozpoczęcie numer 2, bo przed nami jeszcze prawie cała wspólna godzina. Do 11 będziemy na przykład przyglądać się takiej pięknej wizji, w której telefony nam się zbyt szybko nie rozładowują, w której szyby w oknach same się zaciemniają w zależności od tego, jak intensywne jest słońce. I to wszystko może stać się rzeczywistością dzięki pracy polskich naukowców. O tym więcej dzisiaj w cyklu Piknik Naukowy, ale nie tylko o tym będziemy dziś rozmawiać. Mamy dla Państwa dużo niespodzianek koncertowych, trójkowych i płytowych. I to jest ten moment, w którym na naszej antenie wybrzmiewa płyta tygodnia, a ta no, zdecydowanie jest piękna. Obywatelka KL, czyli Kasia Linz, śpiewająca piosenki Grzegorza Ciechowskiego. Między innymi taki oto utwór. Nasza pornografia. czy grzechem jest fantazja taka, gdy granice jej zamknięte są w sypialni naszej? Nie. Twój grzech nie polega na tym, że tak pragniesz mnie. Jej grzechem nie jest pornografia, skoro też jej chce. Czy grzechem jest fantazja taka, gdy granice jej zamknięte są w sypialni naszej? Nie uwierzę, że będziemy się spowiadać z tego tak. Ty i ja. Komuś jak było nam, było nam. Będziemy winni ty i ja, ty i ja. I zawstydzeni opuścimy raj naszych spraw. Jeszcze w zeszłym roku nie miałam pojęcia o istnieniu tej piosenki, ale jak już ją poznałam, wiedziałam, że chcę dać jej nowe życie, że doskonale się rozumiemy, ale ja chcę tu jednak opowiedzieć historię miłosną, nie tak silnie cielesną, nie tak silnie erotyczną. Długa część instrumentalna jest w niej o tyle ważna, że znów symbolizuje nieskończoną, wieczną miłość, miłość taką zalupowaną, miłość w pętli właśnie. Pojawienie się Kai to jest oczywiście spełnienie moich marzeń, słuchanie jej wykonań z Grzegorzem, zwłaszcza tych unplugged, kiedy jej chórki wcale przecież nie są tam wyłącznie chórkami, są tak naprawdę niezbędną częścią tych aranżacji. Bardzo chciałam do tych ich wykonań tą piosenką nawiązać. Tak o utworze Nasza pornografia mówiła sama Kasia Lins. Kasia, której album Obywatelka KL jest naszą płytą tygodnia w audycji Dobrego Dnia. No i w związku z tym dzielimy się tym albumem z Państwem. Dobrego Dnia @polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy i na ten adres należy pisać, jeśli chcą Państwo taki album zdobyć. Przyda się też małe uzasadnienie, dlaczego akurat ta płyta ma trafić w Państwa ręce. No to czekamy na wiadomości, a teraz przed nami Another Day in Paradise, Phil Collins. Just

Ustalmy jedno. Każdy z nas chciałby mieć taki smartfon, który nie generowałby szybkiego wyczerpywania baterii, albo mieszkanie, w którym okna gromadziłyby energię. Brzmi jak wizja przyszłości? Dzięki badaniom nad ferroelektrycznymi nematykami, czyli nową klasą ciekłych kryształów, jesteśmy coraz bliżej jej urzeczywistnienia. Zacznijmy od podstaw. Co to są nematyki? To rodzaj kryształów ciekłych. Materiałów, które są jak hybryda. Mają porządek kryształu, ale płyną jak woda. Od lat 70. ubiegłego wieku to one napędzają nasze telewizory i ekrany komputerów. Ale tradycyjne nematyki mają wadę. Zużywają energię non-stop, a to oznacza wyższe rachunki za prąd. Pojawiają się jednak materiały przyszłości. Ciekłe kryształy, czyli ferronematyki, mówi profesor Ewa Górecka z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Nematyk to jest jedna z faz ciekłokrystalicznych. Tych faz mamy pewnie w tej chwili kilkadziesiąt, ale na czym polega ciekły kryształ? Ciekły kryształ to jest taki materiał, który łączy własności cieczy i kryształu. Jeżeli popatrzymy na kryształ, to tam każda molekuła bądź atom mają swoje dobrze określone położenia, czyli molekuły patrzą jakby w jednym kierunku. Natomiast jeżeli chodzi o ciecz, no to my mamy tylko krótkozasięgowe uporządkowania, czyli jedna molekuła wie coś o położeniach następnych, ale to są tylko zakresy tych najbliższych sąsiadów. A skąd ta nazwa ferro? Od żelaza, jak w ferromagnetykach, magnesach, które pamiętają kierunek pola. Tu to samo, ale z elektrycznością. I teraz szerszy kontekst, czyli pragmatyka. Po co to wszystko? Wyobraźmy sobie prototyp. Cienka warstwa tego materiału między szybami. Dajemy impuls prądu i okno staje się mleczne, blokując światło. Chcemy przezroczyste? Kolejny impuls. Bez silników, bez wysokiego napięcia. A ekrany? Piksele przełączają się same, oszczędzając energię. To mogłoby wydłużyć życie baterii w smartfonie o godziny, a w telewizorze zmniejszyć zużycie prądu o połowę. Zanim jednak do tego dojdzie, przed naukowcami wyzwania. Do naukowych należy, jeżeli chodzi o ferroelektryczność, poprawienie stabilności chemicznej tych materiałów. W dodatku, jeżeli aplikujemy pole elektryczne, to często one właśnie zaczynają się rozkładać chemicznie, więc tutaj to jest chyba największe wyzwanie, jeżeli chcemy kiedykolwiek zastosować te materiały. Oprócz takich naukowych, całe mnóstwo pracy administracyjnej, nie ma programów na zakup dużej aparatury badawczej. I to jest bardzo duży problem w polskiej nauce, bo wszystkie projekty typu NCN-u, NCBR-u w zasadzie jest ograniczenie do, na przykład w programach NCN-u, do 500 tysięcy. Za 500 tysięcy skomplikowanej aparatury naukowej się nie kupi w tej chwili. To jest, powiedzmy, ściana, z którą nie tylko ja, ale bardzo wielu naukowców się w tej chwili spotyka. No tutaj liczyliśmy na te granty KPO, ale no wydaje się, że też nie za bardzo jest jak dotrzeć do tych pieniędzy. No tych pieniędzy po prostu na naukę jest w tej chwili za mało i one niekoniecznie są dobrze rozdzielane zawsze. Te badania to krok ku zrównoważonej technologii, choć naukowcy wciąż muszą rozwikłać wiele zagadek i dopracować metody. I byłaby wielka szkoda, gdyby to pieniądze stały na przeszkodzie takich badań. Temat ciekłych kryształów przybliżyła nam Monika Suszek. Wszystkie odcinki i cyklu Piknik Naukowy można znaleźć na naszej stronie, a kolejny odcinek za tydzień, jak zawsze o 10.30. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone my God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were scared of getting old and made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you left me. You still look like a movie. You still sound like a song. Just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. Like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me of when we were young. Just like a song when we were young. When we were young, fragment albumu 25, który ukazał się dokładnie 10 lat temu. Stoi za nim Adele, chociaż za tym utworem stoi także Tobias Jesse Jr., właściwie taka szara eminencja popu. Człowiek, który napisał mnóstwo popowych piosenek, współpracował nie tylko z Adele, ale także na przykład z Johnem Legendem, Florence and the Machine, Pink, Gracie Abrams i z wieloma innymi artystami. Co więcej, był pierwszym laureatem Nagrody Grammy w kategorii Songwriter Roku 2 lata temu. A teraz powraca z nowym materiałem i zapowiada płytę po niemal 10 latach. Tym razem tych piosenek nie śpiewa Adele, nie śpiewa Pink, a śpiewa sam Tobias, między innymi taki oto utwór. I hear singing. Tobias Jesse Jr. porównywany czasem do Paula McCartneya. W sumie coś w tym jest. Ja to słyszę, nie wiem jak państwo. I Love You to jest jego nowy utwór, który zapowiada album artysty Shine. Album, który się ukaże jutro, tak więc no już mogę obiecać, że wybrzmi także na naszej antenie. A ja teraz ponownie zachęcam do tego, żeby wziąć telefony w dłoń i przypominam nasz numer 22 i 7 trójek, ponieważ mamy jeszcze kilka podwójnych zaproszeń na niedzielny koncert zespołu Nene Heroin, oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tak więc jeśli mają państwo ochotę do nas zajrzeć i spędzić miło wieczór, to przypominam, niedziela, godzina 19, Nene Heroin. A oto mała muzyczna zachęta. Tokio i Nene Heroin, zespół, który gra naprawdę znakomite koncerty, a w niedzielę zagra także w Trójce. Będzie się działo, to mogę Państwu obiecać. 22 i 7 trójek, nadal czekamy na Państwa telefony. Jeśli ktoś ma chęć usłyszeć ten materiał na żywo, no to zapraszamy. Niedziela, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej, zespół Nene Heroin. 22 i 7 trójek, czekamy na telefony. Trochę za szybko mija czas. Spóźniłam się, a ty nie lubisz czekać. Trudno mi, kiedy w oczy strach. Spogląda, jakbyś się niczego nie bał. I nie potrafię się zatrzymać. No zobacz jak. To akurat fragment najnowszej płyty zespołu Nago. Wyczekanej, debiutanckiej, zatytułowanej To nie było ciepłe lato. Naprawdę dosyć długo kazali na siebie czekać, ale podzielili się ze światem świetnym albumem, więc można im to oczekiwanie wybaczyć. No i to jest w zasadzie przedostatni utwór na dzisiaj, bo za moment na trójkowej antenie muzyczna Poczta UKF, więc ja już uciekam. To była audycja Dobrego Dnia, którą realizowała Olga Szućko. Wydawała Gosia Jakubowska, która nadal odbiera telefony w temacie niedzielnej koncertu Nene Heroin. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na zakończenie grupa Depeche Mode In The End. Do usłyszenia i dobrego dnia. You know what, going nowhere, we're all nothing in the end. We're weightless, floating endlessly, we'll be dust again. In the end, are you forever looking back at the past between the cracks, inventing sense where none is at, throwing sparks into the black? Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway. In the end, we're weightless, floating endlessly. We'll be dust again. In the end.